قاضی بیضاوی هم ندی تفصیل بیان کرے دے خو آغا نقل دا کشاف ندے. او ابن کثیر وائی چ ابو الحجاج مزی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ ام دیلا د مبرد او د فراد قول ترجیح ورکڑے گا. ابو الحجاج مزی د ابن کثیر استاد او سخر امو او شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہم د ابن کثیر استاد نو دخپلو دے دو استاذانو حوالا امور کرے دا چی اغی دیلا ترجیح ور کرے ابن کثیر او حافظ ابن کثیر پخپل ام دے قول ترجیح ور کرے دا دا غی سلورم قول دا سا قول دے دا دے حاصل دا دے چی دا حروف بطور نمونہ ذکر شوی دی دا تالیف قرآن دا پارا کہ قرآن تالیف ددے حروف نہ شوے دے ددے قسم حروف نہ شوے دے او اللہ پاک پر اغی حروف کی دا قرآن نازل کرے دے اے عربو تاسو دا اغی حروفو نا خبر یہ اغا حروف تاسو پی جنائیں اغا حروف اس تاسو مادری جبا کے مروج دی الف او لام او میم دین خودی خبرو او ددی کلمات او ددی کلام او ددی جملے او ددی الفاظ ددی حروف نا جوڑی گی خدا عرب حروف تھی کہ نا حروف تہجید عرب خدا تھی ندا قرآن دا ناشنا حرفنو نا ندے جوڑ شوے چتا سے مقابلہ نشے کولے دا دا اغ حروفنا جوڑ شوے دے دا اغ حروفنا دے دی کلمات او آیات جوڑ شوی دی او تالیف اللہ پاک کرے گئے دلی حروف ہونا نور خدا دے انسان تالیف ہونا دیکھنا وہ اللہ پاک تالیف دے ندائی نمونہ خود لے دا چکا مقابلہ کولے شے نہ اوئی کہے او دا بہانہ نشے کولے چی منگ بے مقابلہ کرے وا خدا حرفونا منگ نہ پی جنو دا دے بلے جبی حرفونا دی نا دے بلے جبی پا حرفونو کے منگا سنگا کی مثال جوڑ نا دے بلے جبی ندی تے پی جنے دا غا علیف دے او دا غا لام دے او دا غا میم دے او دا حروف دے لٹول حروف بزے سوال لس حروف نیمی ذکر کرل بطور مثال بطور نمون ہی اشارت الی حروف الحجائے اعلم اللہ بها العرب حین تحداهم بالقرآن انه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم ليكون عجزهم ابلغ في الحجة عليهم. دا فرائی نحوی او دا قطرب نحوی دا قول بدی الفاظ و سرا تفسیر قرطبی نقل کرے دے اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے دے تائید کرے دے اور تفسیر کبیر کے دا قول دا مبرد نہم نقل کرے دے دا سلورم کہ دا حروف بطور نمونہ ذکر شوی دی کہ قرآن دے دی حروف نہ جوڑ دے کہ مقابلے کولے شنو ایک د دې ځان له معنا ته حاجت نشته. دا به تورې نمونه ذکر شوي دي. الف لام میم نه قرآن جوړ دی که تاسو جو مقابله کولی شئ نو وایکئ، لیکن نشئ کولی او تاسو بیچرې ونه کړئ. نو دا دلیل دی چې دا کلام د الله. قرآن معجزه ده د حروف په لحاظ سره نه ده، قرآن معجزه ده د تالیف کلام په لحاظ سره، ذکر چې دا حروف خو معجزه نه ده، حروف خو باغی کې مروج وو دا غی په ژبه کې او زموږ په ژبه کې هم مروج دي. دا الف لام میم موږ هم وایو او ټول خلق یې وایي، خو د دې حروفو نه چې کوم تالیف شوی دی هغه تالیف معجزه ده او اعجاز دی چې دا هغه مثال څوک پیش کولی نشي. دا حروف و مثال خو پیش کولی شي، حرفونه نه هغه خبر. نو الف لام میم دا په طور نمونه ذکر شوی دی. دا سلور اقوال مونږ چې په دې کې غور وکړو، نو د دې نه دا معلوم شوه چې د دې حروف مقطعات قطعي معنا الفاظ باندې زما سوچ کوي، قطعي معنا هیڅ چاته معلومه نه ده سوا د الله نه، هي سر الله فی القرآن. او دا باقی درې اقوال چې مې ذکر کړل د اکابرونا او د سلف صالحینونا دا احتمالي معنی دي. نو دې د خلفای راشدین د قول سره تضاد ناراضي تناقض ناراضي، خلفای راشدین د قول په مقابله کې خو قول قابل د ترجیح نه ده، خو مراد دا ده چې قطعی معنا چاته معلومه نه ده، احتمالی معنا شتا، احتمال لري چې اشاره وی اسماء د الله تا، احتمال لري چې د هغه صورتونو نمونه ای چې د کوم پاول کې ذکر شوی دي، احتمال لري چې دا صرف بطور نمونه ذکر شوی وي چې د تالیف قرآن د دې حروفو نه شوی دی. دا نور درې واړه احتمالي معنی دي. نو احتمال تر حد پورې بیان کول صحیح دی، موږ به بیانو، او که بیان اونشی نسو نقصان به کم نرسی، ذکر چهیه سر الله فی الارض، او که بیان اوشی نسو گناہ هم ندا، ذکر چه اغای احتمالی معانی دی. نو احتمالی معنا بیانول غلط ندی، لیکن قطعی معنا سوا دا اللہ نچاتا معلوم ندے، هی سر الله فی القرآن. دا تا تا دا حروف المقطعات پبارا کے ما ابتدائی تقریر اکو، باقی 28 سورتون نور دی اتیش تو چه داغی پاول کی بدا حروف رازی، التا بدا تقریر بیا نکی گی یاد لرائے، دق تقریر آغا ٹولو اتیش تو سورتون پاول کی یاد لرائے. التا صرف منگا بطور احتمال معنا با بیان کو چه احتمال لری چه دا اشارہ بید اللہ دے نمتا، ذکر چه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ویلی دی چه اشارہ دا اسماء دا اللہ تا، او که بیان اونشی نوم سے پریشانی بنی، اصل شیخ وحی سر اللہ فی القرآن. داد مقطعات القرآن پبارا کی دلتا یو قول بلوم تفاسیرو کی نقل شوے دے خواگا بالکل غلط دے، کہ نوے بیان کرے نو خبوا، نوے ذکر کرے نو خبوا. او هغه دادا چې دا اشاره دا آداد ہوتا، الف کې دی عدد ته اشاره دا، او لام کې دی عدد ته اشاره دا، او میم کې دی عدد ته اشاره دا، او دا هم تفاسیر کې ذکر شوی دی، دا غلطی په ځای پرې دا، غلطی په ځای پرې دا. ما روج د کړي نه دی د دې چې د الف کوم عدد ته اشاره دا، کوم عدد ته اشاره دا، باقي مې سره غور نه دی، دا غلطه خبره ده، محققین دا غیر رد کړی. دا علم الاعداد تا بلی که هیچ اشاره نده، دا دا علم الاعداد کتاب نده، دا دا علم الاحکام کتاب ده. او دا باز خبرونا قرآن اسی چیستان خلق جوڑائی بیا فیدی پزے الٹا نقصانات رسی دلی حروف المقطعات پا بارا کے مستند اقوال چکم مستند و کتابونو کے ذکر شوی دی او دا مستند و مفسرین و اقوال دی اغدا غسلور دی او پاغی کے راجح دارا چہی سر اللہ فی القرآن او دا باقی دری دا بطور احتمال دی احتمال لری چ اشارہ بھی نمد اللہ تا احتمال لری چ نمد صورتی احتمال لری چ اسے بطور نمونہ ذکر کری ہوئی کہ قرآن دلی حروف نہ جو مگر قطعی معنی سر اللہ فی القرآن اور یو غر بل غر جنگ ان کی خلیر دیجی کتاب ان کی لکھی لیجی نباقی خپل دماغ صلاح خراب ہو او وقت پہ صلاح ضائع کرو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین عمدہ کتاب دے چنشتا ہی شک ددی پا نزول کے او ددی پا صداقت کے او ددی پا حقانیت کے او ددی پا رشتنوالی کے ببل زی کی وی چی تنزیل من رب العالمین یو آیت تفسیر دبل آیت پر انا کے کوا نو لا ریب فیہ معنی دا لا ریب فی نزولہ من اللہ تعالی لا ریب فی کونہ منزلا من اللہ تعالی لا ریب فی نزولہ من اللہ تعالی دادا کم زینا معلوم ہو دلتا لفظ فیہ دے فی نزولہ خوب کے نشتے نو نزول دا کم زینا معلوم کو نو نزول منگ دا قرآن دا بل آیت نا معلوم کو چی تنزیل من رب العالمین اور لفظ تنزیل میں رب العالمین و نور آیتوں کے ذکر شوے نو اغد دید لارے بفیہ شرح شوا نشتہ اس شک فیہ دے کتاب پا نازل دو کے دا یقیناً منزل من اللہ دے یقیناً دا اللہ دے جانب نے نازل دے دا دے چاہ تصنیف و تالیف نہ دے لارے بفی کونی ہی منزل من اللہ تعالی شک نشت صحیح ترکیب امداد ہے چہ ذالک مبتدا دا الکتاب دا صفت دے لارے بفیہ خبر خبر اول دے ہدل للمتقین خبر ثانی دے اور بعض وہی چہ ہدل للمتقین دا پارا زان لا مبتدا مقدر دا چہ ہوا ہدل للمتقین اور بعض وہی چہ ترکیب کے حال دے اگر ترکیب نہ تے جوڑا ہوا دو سلیختوں کی دو سلیخت رضوں کے زتا تا ٹول ترکیب نہ ہنشم بیان ہو رہے ذکر ہمونگا ویلیو چے دلتا علوم بیانی گی با اور چاہ لفظی ترجمہ کری بھی نو آغا دے رازی اور سنسن سا استعداد موجود ہی اور اشارہ میں ترکیب تو ہم اکر رہا عمدہ کتاب دے چنشت اس شک بھدے کے عمدہ کتاب دے چنشت اس شک بھدے کے دلی پر نازل دو کے ذالکا سرا اشارہ کی بعید تا او زا یا زی یا ہاضا سرا اشارہ کی قریب تا او قرآن خو منگتا قریب مخامخ پروت دے مصحف دا قرآن مخامخ پروت دے او حافظانو پا ذہن کے پروت دے حافظہ کے نو اشارہ پا ذالکہ سر ولی اشوا دا خو اشارہ کی گی پا دے سر بعید تا او دا خو بعید نہ دے قریب دے مخامخ پروت دے او دا حافظانو پا ذہن کے پروت دے دی دو جوابو نہ دی یو جواب دا دے چہ دا قاعدہ کلیہ نہ دا قاعدہ اکثریہ دا چه ذالک سرا اکثر اشارہ کی گی بعید تا. بعض نحویین وائی چه ذالک سرا اشارہ قریب تم کی گی اور بعید تم کی گی دا مشترک دے دا قریب و دا بعید دوارو دا پارا بعید دا پارم کی گی اور قریب دا پارم کی گی ذالک دا حازا و دا ذا پا مانا ہم رازی دا قیدہ اکثریہ دا چہ اشارہ بعید تکی گی دا قیدہ کلیہ نہ دا زمان پنیز اصل جواب دا دے قواعد دا نحویینو دا اصل کی قیاسات دا نحویینو بھی چہ دا کلام دا عربو نا مستنبتی او دا استقرائی قواعد بھی او استقرائی تام ناممکن خونہ دے خو مشکل ترین دے جدا سے استقراء و تتبو سڑے او کی چاہیے استثناء بکم موجود نہیں بالکل دا سے تام اور پورا استقراء و تتبو لٹول دا کلام دا عربو دا مشکل ترین کار نحوین دا کلام دا عربو اکثر استعمالات کے غور کرے دے او دا آغی اکثر استعمالات پر نتیجہ کے قواعد دور کرے اور ہر قاعدہ کی استثناءات کی دیش امام رازیم لکھ لی دی او باز نور و حضرات ہم لکھ لی دی اصل جواب داد دیم داد ہے کہ تسلیم ام کوچ دا قیدہ کلیہ دا اکثریہ ندا جے اشارہ بعید تا کی گی او قریب تا چرے نہ کی گی نبیاد دی وجہ دادا چی بود دو قسم دے یو بود دا مسافت دے ویم بود دا زمانی دے او دریم بود دا رتبی او دا مرتبی دے نو مسافت کی خدا قرآن مونگ نا لری نہ دے مخامخ بروت دے او زمانہ کیم لری نہ دے نازل شوے خدیر پخواو خو مونگ سرا فی الحال موجود دے مون پدا غا زمانہ کی موجود دے جکم زمانہ کی مونگ ایلولو نو بود زمانی او بود مکانی خونشی کے دے ذکر چھ مخامخ برو مگر بود دا رتبی او دا مرتبی دے چھ مرتبہ او رتبہ دا قرآن زمونگنا دیرا لیرے دا دمرا لیرے دا چھ مونگتا ام اندازہ رو معلوم انا دا انہ دیرا اوچتا دا ذکر چھ دا کلام دا اللہ دے او دا اللہ دا کلام فضیلت اوچت والے او لری والے دا درجی دا سے دے لکا پخپل دا اللہ پاک لوئی پخپل مخلوق بنے سنگ چتا تا ما حدیث پیش کر نو مانا بیادا شوا کہ دا عظیم الشان کتاب دے چپدی کی شک نشتا دا عظیم الشان دا کم زینا معلوم اکرا پتر جمع کی دا دا ذالکا نا چی بود دا رتبی دا پارا دے نو بود دا رتبی اچتوالی دا مرتبی مطلب ہمدا چا عظیم الشان کا ہمدا لوئی کتاب دے چی شک پدے کی نشتہ ہمدا قاضی مشان کتاب دے چی شک پدے کی نشتہ نو ذالکا دا بود دا رتبی دا پارے دا دویم جواب دے دیری سوال دا دو جوابو نوش الکتاب الف لام استغراقی نہ دے او الف لام جنسی ہم نہ دے الف لام عہدی دے دلتا نہ جنسی جوڑی گی او نہ استغراقی جوڑی گی عہدی دے الف لام عہدی جب کم سی داخل سی نو آغا مخصوص شیوی عمدہ کا خاص کتاب دے عمدہ کا کامل کتاب دے عمدہ مکمل کتاب دے جنسی کتاب نہ دے عمدہ خاص کتاب دے چشک پکی نشتا چدا کتاب دا اللہ تعالیٰ دا جانبنا منزل کتاب دے دا انسان دا جانبنا تصنیف شدہ کتاب نہ دے نہ الف لام عہدی شو پات شو دا سوال کہ کتاب ہوئی لکھ لی شوی سیجتا بمانے مکتوب کتاب اے مکتوب او دا کتاب دا قرآن لکلے شوے نازل شوے نہ دے بلکہ رسل لکلے شوے دے دا لکلو نہ مخیم دا کتاب ہو او لکلو نہ بعدم کتاب دے نو لکلو نہ بعد کتاب دے نو حالتا خسوال نہ راضی لیکن چھ لکلے شوے دے خوچ کلد رسول اللہ بنے نازل دو نو حالتا خلی کلے شوے دا نو نو کتابی ورطولی ہوئی اخلی کلے نہ دے تورات خو لیکلے نازل شوے ہو نو پا وقت دا نزول کیم کتاب ہو چھے تختے راکوز شوے ہو دا موسیٰ علیہ السلام پلاس کے واغستے دا خدا سے نو دی دو جواب دی یو جواب تا تا یو دا سورہ فاتحہ دا نمونو چکم دا قرآن دا نمونو چکم تشریح ما کرے وا یو نمی الکتاب دے نو ارت میں بیان کرے ہو نو اگا وجہ یاد ساتھ ہے اگا دلتا ہم دا اگا دا کہ اصل معنی لغوی دا کتاب یوازی لکل ندی بلکہ جمع کول دی کتاب جمع انتا ہم وی کتبت الابلا اخان میں یوزے جمع کرے لخکر تا کتیبہ وائی یا کتیبہ وائی چی وڑکی ذکر چی لخکرم افراد جمع شیوی وی خوارہ وارہ روان نہیں یو صف کے پہ یو نظم کے روانی نو آگیتا لخکر ہوئی او دا کتاب مرتب کتاب دے دی حروف کلمات آیات مرتب دی منتشر غیر مرتب ندی اگر کی لکلی شیوی بیا رستو دی اول در رسول اللہ پزر کے جمع شوی دی رستو پا کاغذ لکلی شوی دی المکتوب فی المصاحب خو رستو دی دا وجہ دا مرتب او مجموعہ دا حروفو او دا کلماتو دویمتو جی دا دا چی دا کتاب دیتا کتاب وئی پا اعتبار دا ما کانا سرا اپا اعتبار دا ما یعولو الیہ سرا دا نزول نمخ کے ہم لکلے شوے دے پا لوح محفوظ کے پا اغی قلم کہ اغا قلم اللہ پیدا کرے ہو دا دی غرض دا پا لکلے شوے دا اغی نقل نازل شو پا قلب رسول باندے ورنہ مخ کی لوح محفوظ کی پورا لکلے شوے دے ہم دقا سے سنگا جزنگ مخی دا پروت دے ہم دقا سے لکلے شوے خدا پا کاغذ دے واغا پا لوح محفوظ او چے نازل شو نو نازل لنو بعد با رسول اللہ کاتبان را او گختل او ارتبوی چے یادم کے اولی کے لکتا تا ما مخ کی بیان دے نو دا تسویہ پا اعتبار دا ما کانا سرا او پہ اعتبار دا ما یعولو الیہ سر دے چی مخکم لکلے شوے ہو نزول نبادم او لکلے شو امنگتم لکلے را ورسے دو حافظان و پذریہ ہم را ورسے دو او لکلے ہم را ورسے صحیفے نو الکتاب نم کے خودو پہ اعتبار دا ما کانا سر او پہ اعتبار دا ما یعولو الیہ سر دا دویم جواب دے غلط نہ دے مگر بہتر جواب دا مخکنے دے خدا دویم جواب چونکہ غلط نہ دے نہ داغی میں ہم ذکر ہو اور بعضی مفسرین ذکر کرے تھے عمدہ کتاب دے لا ریب فی ہے ریب سے تو وہی جار اللہ زمخشری لکھی کہ وہ اصل الریب القلق والاضطراب وہ اصل الریب القلق والاضطراب زمخشری ہوئی کشاف دا اگر کی مسلکن خو معتزلیو لیکن دا عربی جبی خو ماہرو نو عربی جبی کی دا حقا قول بطور دلیل علماء پیش کئی او جکم دا اعتدال خبر آجتا ہو کی نابرد کو اب اپریگو القلق والاستراب چی پزرک استرابی پریشانی بھی جدا خبرہ امنم کو انمنم دا بس صحیح وی یا بس صحیح نئی سڑی تا اطمینان نئی داغی پس صدقو دیتا ریب وئی دیتا سوئی ریب نو لہذا معنی دا شوا چی دی قرآن پا صداقت کے استراب مکوئے پریشانا کی گئے ما اطمینان کامل حاصل کے چی دا رشتن ہے کتاب او اللہ ناصر نو شک نشتا پدے کے استراب نشتا نشتا ہس شک لدی پا نزول کے اس کو سوک دا سوالو کی چھ شک ان کو خوب دے کے شک کرے دے او انکار کرے دے او ویلی دی چھ دا دے دے زانا جوڑائی او یاد پیریانو نا عزدہ کئی او یاد جادوگرو نا عزدہ کئی دا خبری خو مشرکین مکہ کرے دے او اللہ ویلا ریب فیہی او ریب جنس نکرہ دا پاگے حرف نفی داخل دے او پا نکرہ حرف نفی داخل کی نو آگا دا استغراق دا عموم و شمول دا پارا دا جی ہس قسم ریب نشتا ہس قسم شک نشتا شک کو ان کو خوش شک کرے جواب اظہر من الشمس دے خکارا دے چی اللہ دا ندی ویلی چی نشت شک کو ان کی پدے کتاب کی نہ شک کو ان کی خوشتا دیر بد قسمت دی جاگی پدی شک کئی خو نشت شک پا نفس الامر کے پدے کتاب کی باقی چا راندشی او دنور نہ انکار ہو کی نو حقا خوبا انکار کئی کیا غی تنور نخ کاری خو نفس الامر کی شک نشت اس کا سوک سوال ہو کی چی دا خوی دعویٰ ہو کرائی آوازی چی نشت ہی شک پدے کتاب کی نیو مصنف تخبل کتاب پا بارا کے دعویٰ ہو کی جدے کی شک نشتا نو اگا خو محض دعویٰ بگن لیشی نیو آزی پا دعویٰ خو کار ندی نو جواب ادا دے چی دعویٰ دلتا کرے دا او دلیل ورپسی بیان کرے دے ضروری ندا چی دعویٰ سرد متصل دلیل بیان کی کل دعویٰ ہو کی او دلیل چی دیو گینٹر اس کو بیان کی نو دلیل ورپسی بیان کرے دے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ التے دلیل بیان کرے دے دلتم دریب لفظ دے التم دریب ریب نشتا پدی کی خوکتاس و شک کوئین و مثالی پیش کئی او تمام امدادیان را غن کئی او را اوبلے که جوندی دی او که مڑی دی عرب دی او که عجم دی دا قید بکیم نا دیکھے جدا عربو نا امدادو گوارے مڑی خو امداد نشی کولے خود مشرکانو خیال داو چی کولے شی نزا غیم را اوگارے دا لات نا مدد اوگارے او دا منات نا اوگارے او دا عزا نا اوگارے او دا جندو شاعرانو نا اوگارے او کپیریان دا سر امداد کولے شی نزا غیم را اوگارے من استطوع تو دا چانا مدد غختے شے اگر اوگارے تاو تا کلی اختیارات دی پابندی نشتا ا مثال پیش کے پیش نکلش او دا دلیل دے نو دا دلیل رستو بیان کرے دے او دعوائیں دل تک لا ریب فیہ ہدل للمتقین ہدایت دے دا اللہ نہ دے یریدن کو دا پارا دا چار زرکی دا اللہ یرائی اغیر پارا ہدایت دائی مقصد نزول بیان کو او مخی صداقت بیان کو شک نشتا وہ نازل شوے سے دا پارا دے ہدایت دا پارا دے ہدل للمتقین فیہ ہدل للمتقین ہ ہدایت ستوئی نتا تما پدی بنی مخ کی مراتب دے ہدایت بیان کری دی خدا خبرہ پیوبل اسلوب بیان ہم ازدہ کا یو ہدایت عام دے یو ہدایت خاص دے. ہدایت عام اراءت الطریق الدلالۃ علی المطلوب سادہ الفاظوں کی اور عام فہم الفاظوں کی لار خودل لار خودل نو آغا عام مانا چدا آغا دا ٹول خلق دا پارا دا دا متقیان دا پارا یواز نہ دا القرآن هدل للناس دلتا هدل للمتقین وبل آیت کے هدل للناس لفظ یو دے کے هدن دے فمانو کی فرق دے التا ہدایت عام دے لار خودن کے دے ٹول خلق و نبار کالا نے یری گی او کہ نہ یری گی انابت حق تکی او کہ نہ کئی تلاش کا حق کئی او کہ نہ کئی عنادی وی او کہ حسد کون کے وی او کہ ارسوں کی وی ٹول و تلار خی ابو جہل تو ہم لار خی ابو لہب تو ہم خی اور ابو بکر اور عمر تو ہم خی ہدایت عام کے فرق نشتا اغد لار خودل اراءت الطریق الدلالۃ علی المطلوب اور دیم دے ہدایت خاص اغد الایصال الی المطلوب بلار بانی روانول لار خودل نہ خودل بل شیرے اور روانول بل شیرے نو دلتا ہدایت خاص مراد دے ہدایت عام معنی نہ جوڑی گی ذکر چلی للمتقین قید والے کی خدا خلی الناس نے بمل جائے گی ٹول خلق دا پارا ہدایت کے دلتا متقین دا پارا دے نو ہدایت خاص مراد دے بلار بانی روانول فلا بنی غلار روانہ ان کے دے پرہیزگار الرا دا قرآن بنی غلار صراط مستقیم بنی دروانے دلو ذریعہ بگرزی خدا ہر چا دا پارا نا دا متقیان دا پارا دا چا پزر کی دا اللہ یا رائی نو چی دا اللہ یا رائی نو دا اللہ لار با معلوم ای نو دا قرآن پا ذریعہ با معلوم کی اپا آگے با روان شی بدلتا ہدایت خاص مراد دے ہدایت عام مراد نہ دے بنے غلار روانہ ان کے لیے پرہیزگار الرا اور نے غلار خود ان کے لیے ٹول الرا وہ فرق پوش ہوئے نہ مراد بنے غلار روانہ ان کے لیے پرہیزگار الرا اور بنے غلار خود ان کے لیے ہر چا لرا خود نہ ہر چاہتا کئی وہ بنے غلار روانہ دل ہر چاہتا نہ کئی توفیق اللہ ہر چاہتا نہ ورک زے پزے دا الفاظ برازی زب التبیا اشارہ کوما جدل تو ہدایت خاص مراد دے تشریف نہ کوما اس نے اجدا کا اودل تو ہدایت عام مراد دے اودل تو ہدایت خاص مراد دے لفظ بیوئی یوزے کے معنی عام بئی بل زب خاص ہوئی نہ تو پاغذے کے پوشی کی ہدایت خاص نہ سے مراد دے دل تمہیں پوئی کڑے للمتقین اس دیزے کی متقین نسوک مراد دی دا تقوا پا معنی خدا ترست بیانوں با خوات کو ایزدہ کا چی دل تسوک مراد دی نددی دا پارا رجوع کا نور و آیتون تا تفسیر القرآن بالقرآن دا قید مطابق بسورت رات کی فرمائی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ہدایت کئی إِلَيْهِ دی دین تا. یعنی روانی دا دین پلار اغا چال را چه رجوع کئی دی دین تا انابا مانا رجع دا چا پرزلک میلانی رجوعی انابتی. سورت حامیم الشورا کے فرمائی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب. سورہ رات کے من اناب دے, سورہ شورا کے من یونیب دے, دمازی اور دمزار فرق دے. نورا سیغا یوادا اپا سورت حامیم المومن کے فرمائی وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيب وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيب. نو يَتَذَكَّرُ دَ يَهْدِي تَشْرِيشُ نَقَبْلَي نَمَنِي مگر اغسو کے منی یونیب چے رجوع کری. نو دلتا متق دی نور و آیاتو کی دا ہدایت نسبت شوے دے انابت تا, اور دا ہدایت نسبت شوئے دے منیبین ہوتا, اور ہدایت نہ ہدایت خاص مراد دے, انہیں توفیق ورکول پلار روانول. ندلتا متقین دے مراد متقین نہ منیبین دے, فقرینے دا نور آیات سرا چتا تمہیں وورول ہدل للمنیبین ہدل للمتقین ہدل للمنیبین. ہدایت دے پنے غلا روانون کے دے اغی خلق دا پارا چھ رجوع کئی حق تا, اور چھ عناد کئی نفرت کئی حسد کئی تختی پوئی گیا و نمانی, نو اغیتا اللہ پاک ہدایت نہ کئی اغیل توفیق نہ ور کئی اغا پنے غلار نہ روانی گی, اگر کہ نے غلار خود نہ اغیتا ہوں کئی دادے مرا. متقین جمد متقند اسم فاعل صیغہ دا باب افتعال مصدر دے اتقاء اتقا یتقی اتقاء بر وزن افتعال خدا کو مزید دے باب افتعال دے نہ مجرد معلوم کا نو علب پا مزید پوئے گی. نو مجرد کی ددی مصدر دے وقایتن وقایتن وقیون و وقایتن او وقایتن مانا دا سیانتن و حفاظتن سیانتن و حفاظتن حفاظت کو وقایت مانا بچ کو واق بچ کو ان کی تو ہوئی ساتون کی تو ہوئی وقایت میں آگے نہ باب افتعال جوڑ شو نہ باب افتعال کی مبالغہ راغلا ذکر چھے کثرت الحروف تدل على کثرت المعنی اور باب افتعال خاصیاتوں کی یو خاصیت مبالغہ دا لکا کسب اور اکتساب کے فرق دا دے کسب مانا محنت اور کوشش کول اور اکتساب دیر زیاد کوشش کول دیو سیز پہ گٹلو اور دیو سیز پہ حاصل اولو کے مبالغت نو دارنگی وقایت نہ چ اتقاء ان جوڑ شو نو دیوشی حفاظت پہ مبالغی سر نو اس داغی نباب استفاق اس میں فائل جوڑ شو نو متقی مانا دا زان ساتن کے زان بچکون کے دخپل زان پہ حفاظت کے محنت او مشقت او کراؤ او کوشش کون کے دزان پہ بچکون کے نو متقی دزان بچکون کو دا پارا دزان دسنا بچ گئی لغی معنی خدا شو دا عذاب الہینا اغی خلق دا پارا چیزان بچ گئی دا اللہ دا عذابنا. خو خبر بیا واضح نشوا دا اللہ نا دا عذاب او دا قہر نا حفاظت با پس رازی با ایمان برازی او دا اللہ تعالی عذاب با پس ملاوی گی با شرک او پا کفر او پا معصیت برازی. نو زان بچ کا ان کے دا شرک نا, زان بچ کا ان کے دا کفر نا, زان بچ کا ان کے دا کبائر نا, زان بچ کا ان کے دا فواحش نا. سوک چی زان بچ کو الغواری دا کفر او دا شرک نا, نو آغی دا پارا دا ہدایت دے, پزل کی انابت موجودی, پزل کی تلاش موجودی, پزل کی رجوع موجودی, پزل کی ارادہ موجودی, پزل کی عزم موجودی, دسو د ځان د بچ کولو د شرک نه او د کفر نه. نو دا قران به هغه لپاره ذریعہ د ایمان ګرځي, دا به ذریعہ د توفیق ګرځي, دا په نیغه لار به دا قران روانوي. خو الله چې د ځان بچ کولو اراده لري, عمدہ وجہ دا چې تفسیر ابن جریر کې د دې آیت د لاندې خو ندی ذکر کړي, دا خبره دلته نه ذکر کړي, دلته نور تفصیلات پا نور الفاظ بیان کری دی ابن جریر. خب اللہ سم جلد کے پا یو آیت پا تشریح کے لتقوا لفظ خو بار بار رازی کہ ابن جریر دے ابن عباس یو قول نقل کر دی کہ ابن عباس وائی التقیو من یتقی الشرک والکبائر والفواحش, التقیو من یتقی الشرک والکبائر والفواحش. ابن عباس تقی متقی اغا کس دے چہ زان بچ گئی دے شرک نہ, زان بچ گئی دے کبیرہ گناہوں نہ, او زان بچ گئی دے بے حیا نہ, بس دقی تا متقی پہ. قرآن کریم کے ہم زے پزے آیتنو کی دا تقوا دا مانا بیان شبے دا کہ کم ابن عباس کرے گا ندی تا متقی ہوئے. اس تا متقی دری درجی دی, اول درجہ ادنا درجہ دا تقوا الاجتناب عن الشرک والکفر, چی دا کفر و شرک دا اعتقاد نا اجتنابو کی او زان اساتی, دا ادنا درجے متقی دے, یعنی دا ادنا درجے مومن دے, ایمان پکی داخل شو. درمیانی درجہ دا متقی و دا تقوا الاجتناب عن الشرک والکفر والکبائر وترک الفرائض والواجبات. شرک نزان ساتی, کفر نزان ساتی, دا کبائر نزان ساتی, او دا فرائض و دا واجبات و دا ترک نزان ساتی, یعنی فرائض و واجبات نپری دی. نو دا متقی دا درمیانی درجی دے, دا مقتصد دے, او دا ہم دیر لوئے خوش قسمت دے, دے با دا اللہ دا عذاب نبچ کی گی او دوزخ کے بے اللہ نداخلی. او دا ادنا درجی متقی چی تا تمی اس وضاحت کو چی اتقاء و اجتناب دا شرک دا کفر نہ کئی, خود کبائر نہ دا اجتناب دمرا پرواہ نہ ساتی, او دا ترک دا فرائض نہ زان ساتلو کوششم دمرا نہ کئی. نو دا دا ادنا درجی مومن دے او دا ادنا درجی متقی دے, دا سی تقوی دے دا دوزخ نہ بچ گئی, البتہ دا سی تقوی دے دا دوزخ کی دا ہمیشہ پاتی کی دو نہ بچ گئی, دا دخول فی النار نے نہ بچ گئی, دا خلود فی النار نے بچ گئی, خو متقی بیام دے دا دنا درجہ. او دا دویمہ درجہ دا دا دخول فی النار نے بچ گئی, شرک و کفر نے زان بچ کری وی عقید صحیح وی, کبائر و نزان ساتلی وی او کت سادر شی وی او توبہ استلی وی, دا ترک دا فرائض و دا واجبات و نیزان ساتلی وی, فرائض و پابندی کئی او دا کبائر و اجتناب کئی, نو دا دا درمیانی درجی متقی دے, خود دا تقوی بدے دا دوزخ کی دا داخلی دو نا بچ کئی, دوزخ لبا نسی جنت تبزی خود درجہ بے لگا کم آئی دا نورو نا. او اعلی درجه د تقوا دا ده چې اجتناب کوي د شرک نه د کفر نه د کبائر نه او د صغائر نه او دارنګي پابندي د فرایض هم کوي د واجبات هم کوي د مندوبات او د مستحبات هم کوي نو دا اعلی درجه ده دا به د دوزخ نه هم بچ کیږي او جنت کې به درجه هم د نورو نه اوچتوي او بیا د دې اعلی درجه د متقیانو په خپل کور کې مرتبه دي دا ټول کور کې بیا برابر نه دي د اعلی درجه متقیانو کې انبیام شامل دي شهدام شامل دي عام اولیام شامل دي لیکن په درجو کې ډېر لوی فرق دی زمین او آسمان فرق جنت کے ہم ڈیرے درجی دی اپا دوزخ کے ہم ڈیرو درکات دی اپا جنت کے درجات دی خو غٹ غٹ قسمون دا متقیان و دادریش ادنا اوسط او اعلی اس عام طور دا ترجمہ کی گی متقی اللہ نے یری دن کے تقوی دا اللہ نے یرا دا د دې لفظي ترجمه نه ده لفظي ترجمه خدا ته ما وکړه چې وقایت نه ده او وقایت لغوي معنا خو یره نه ده د وقایت لغوي معنا خو حفاظت ده او صیانت ده بلې خو ته پوهیږي خود کوم شي نه چې سره ځان بچ کئ نو داغه نه یریږي نو زکه بچ کئ د الله د عذاب نه ځان زکه بچ کئ چې الله د عذاب نه یریږي نو دا معنا لازمی کرے دا چې تقوا د الله نه یرا د الله د عذاب نه یرا متقی د الله نه یریدونکې د الله د عذاب نه یریدونکې نو الله د عذاب نه چې یریږي نو د الله د عذاب نه بزان بچ کئ حفاظت بکئ او صیانت بکئ نو اصلی معنا حفاظت او وقایت او حفاظت او صیانت دے او وقایت دے لیکن دا لازمی معنا دا دا چې د کوم شي نه ځان ساتې نو داغه نه به یریږي نو د دې وجې نه عام لفظي ترجمه د دې شوې ده تقوا خوف خدا او متقید الله نه یریدونکې خو پورا تجزیه ادا ده هدل ته مراد څه دی دلته منیبین هدل للمتقین هدل للمنیبین نو هغه سوال را نه وې چې متقی چې وي خو پرهیزګار به وي او په دین به ایمان هم لري او په دین به عمل هم کوي نو آغی دا پارسنگ ہدایت دے ذکر چاگا خوبا نیغلا روان شوئے دے نسنگا ہدایت اپا بلزے کی حدل للناس راغلے دے نو زمان بازی مفسرینو یو تکلفی جواب ور کرے دے اکابر دیخو اکابر نم کلا خبر کچاو خیجی دے خلینا دا خو صرف دا اللہ دا پیغمبر مقام دے چی دا آغا دا جب نسو زیا دا حق مدارک وغیرہ حضرات اولی کل و بعض مولیان و صاحبان و اغا زوت کو دا گردان پشانے نو عرض ایم آغا ہوئی لسوائرین الی التقوی ہدایت دے دا ار خلق دا پارا چی پریزگار جوڑی دن کی دی خلا جوڑ شوی ندی نو متقیان و تب اعتبار دا ما یقولو الیہی سرویلی دی اعتبار دا مستقبل سرویلی دی للمتقین للسوائرین الی التقوی للذین یسیرون الی التقوی دا مفہوم بیان کرے دے دا مفہوم صحیح نہ دے تکلف دے تفسیر القرآن بالقرآن مطابق نہ دے دی تکلف تا حاجت نشتا للسائدین للمراد نہ دے للمنیبین الذين يؤمنون بالغيب ددی منیبین او د متقیان او چې د قران په ذریعہ په نیغه لار روان شوی دی او روان دی ددی صفت څه دی هغه کسان دی چې ایمان راوړي په غیب باندې یقین کوي په غیب باندې یقین کوي په هغه سیزونو چې دی پستر ګونه ویني بما غاب عنهم مما اخبرت به الشرائع بما غاب عنهم مما اخبرت به الشرائع. تفسیر الوجیز لابن عطیہ غرناطی. انور عمر لکھلی چکم دین غائبی خود اللہ و رسول ویلی بھی قرآن و حدیث کے راغلی بھی لکن نوینی نو میں یقین کری ایمان مل غیب. غیب مقابل دا شہادت دے. او غیب لفظی معنی دے پٹ خود دین مراد دا دے ما لا یدرک بالحس ولا ببداہت العقل کہ نہ معلومی گی پا حواس و ظاہریو کہ نہ لیدیشی نہ دا اوردوشی نہ پا ذائقہ معلومی گی نہ دا لاس لگولو پا مسا معلومی گی قوت باسرہ قوت سامعہ قوت شامہ قوت لامسہ بدی حواس و نہ معلومی اور بدی ہی ہم نہیں دا دیم قید و سرم لگوا پا عقل پا تدبر معلوم شی کلا لیکن بدی ہی نہیں بدی ہی آگی توئی چدا آگی دا علم دا پارا دا غور و فکر حاجت نہیں صرف دا تنبہ و دا توجہ حاجت لکا اور گرم دے اب یخی دی او روز روخانه ده او شپې تیاره ده یا دو چی دی دا نیم د سلورو دی دو نیم د سلورو دی دیتا بدیهیات وی نو هغه شی بدیهی هم نه ای او په حواسو خمسو ظاهریو سره هم نه معلومیږي نو هغې ته غیب وی ما لا تدرک بالحس ولا ببداہت العقل بدیہم نہیں چی بے سوچ سرے پا معمولی توجہ سر معلوم ہو لیشی او پستر گولی دیم نشی بحواس محلوم دے نشی محسوس نہیں آگے تغیب ہوئی نو پاگی بدی یقین کئی نو دلتا سوال رہا ہے کہ نہ بدی ہی دے او نہ محسوس دے نو یقین بولے کئی یقین خو بے علم نہ کی گی او دے علم ذریعہ خدا کا حواس دی او پا حواسو کیا غرازی نا نو علم کی حاصل نشو نو چی علم کی رانا گئی نو یقین بسنگا ہو کی لیکن یقین و ایمان خو قسم دے علم دے. جواب دا دے چی یو ذریعہ دے علم خبر دے مخبر صادق دے خبر صادق دے کہ نئی لیدلے دے نئی آوری دلے دے نئی پا جبا سکلے دے نئی پا لاس معلوم کرے دے او بدیم نہ دے کوئی اور رشتنی سری والا خبر ور کرے دے نو دا اگر رشتنی سری پا خبر بنیم سری تا علم و یقین حاصلی کی بشرتے چاگا صادق وی کاذب نہیں. دا دنیا دیر نظام دا دنیا نظام ہم پا دے چلی گی قاضیان فیصلے کئی دا گواہان پا گواہ ہے حال لا جی قاضی خبر نہ دے چلا مدعی دعویٰ کے رشتے نے لے کے درو جنگ کچھ رشتے نے گواہ دے نو پاگا اعتماد ہو کی جا گواہیوں کی جو قاضی فیصلہ ہو کی جدے پہا کر دے دنیاوی امور کے ہم اور دینی امور کے ہم شہادت او خبر دا مخبر صادق ذریعہ دا علم دا نو مخبر صادق رشتن خبر ورکا ان کے پیغمبر دے باقی گواہان خبر ورکا ان کی کہ رشتنیوں بھی کل خطا کے دیشی خو پیغمبر خطا کی کہ امنا دا وحی پا ازدہ کولو کے او دا وحی پا بیان اولو کے نو دا پیغمبر دا خبر دا وجہ نا او دا اللہ دا جانب نا دا وحی پا وجہ دا تا علم حاصل شوے دے نو یقین کری لکا ممتد رسول اللہ پا ذریعہ دا قرآن پا ذریعہ علم حاصل شو کہ مرد نہ پس دوبارہ بمڑی جوندی کی گی او جنت دے او دوزخ دے او میزان دے او حساب کتاب دے او دا جنت کے بیادادا نعمتو نہ دی او په دوزخ کې دا عذابونه دي اوس په دې موږ پوه شو یو نو چې پوه شو یو نو ایمان مراوړو نو څنګه پوه شو یو بدیهی ام نه ده او لیده ام نشی مخبر صادق خبر را کرده یو معنا د غیب دا ده ندل تکی دا معنا د غیب مراد ده ایمان راوړي په غیب باندې یعنی په هغه سيزونو باندې چې هغه محسوس نه وي او بدیهی نه وي لیکن مخبر صادق خبر ورکړي وي الله پاک داغي خبر ورکړي وي پیغمبر داغي خبر ورکړي وي نو هغه په دې معنا غیب شو خو یو غیب یو بل معنا ده په هغه معنا باندې بیا هغه غیب علم سوا د الله نه چاته حاصل نه ده نو چې حاصل نه ده نو ایمان به څنګه راوړي هغه کومه معنا ده مالا دلیل علیه دا خبرې په یو ځای اجازه کوي چا انده به تاسو تشکالات نه پیخیږي او نه به تقاریر او د تشریحات او حاجت به هم نه مالا دلیل علی دیمه معنا د غیب داده چې هغه شی چې د هغه سیز باندې د پویدلو هیڅ یو دلیل او سبب او ذریعہ موجود نه وي نو داسې غیب باندې سوا د الله نه هیڅ چاته علم حاصل نه دی نو چې نه دی حاصل نو ایمان به څنګه راوړي ایمان خو به علم نه کیږي نو قبوری شریعت والا دلتا خلق له دوکې ورکړي دا بیماران دي دا مریضان دي حکم پی زنن لگو ما پا یو خاص فرقہ باندی سوا دا قادیانانو نا خو مسئلہ بیانو ما مسئلہ بیانو البیل شیده او پا یو سری حکم لگو البیل شیده چی دا سرے مشرک دے دے مرتد دے او دے جنازہ نکی گی خضا طلاق اشوا دا حکم با علا لگو ما چیزه دا قاضی پا منصب کینم او یو سری دعواو کی چی دیکھ مرتد شوه دے او دا دوار راو غارم و دایی مدالے ہے او دا نتپوس کم جستا سا عقیده دا تا سوی لیو نچی بیا ما تا دا نور پشان یقیناً حاصل شی یا علم چی دا اسلام دا بدیهی او دا قطعی عقیده نے منکر دے نبیا با دا قاضی پا طور فیصلہ اکم چی دے مرتد دے و خضا پی طلاق شو او دا جی دوبارہ ایمان راوڑی او کنی سزائی مرگ دے او کو دوبارہ ایمان راوڑی جو خضبم پا زی پاتی شی ہو دا مسلمان بومش او فیصلہ با پا غصری بانی دا اگر دا بیان آوری دون بعد کوما دا اسلام حکم دے ایو مسئلہ بیانو ما چی دا کفر عقیدہ کو مدا او دا اسلام عقیدہ کو مدا حلال سے دی او حرام سے دی مرتد چاہتا ہوئی او مشرک چاہتا ہوئی او کافر چاہتا ہوئی او مومن چاہتا ہوئی نو آغا مسئلہ بیانو لی او پا فرق بنی با حکم حل لگائے چی بطور قاضی تا تا پیشی او تا داغی بیانات حاصل کے او تا تا یقین حاصل شی نو افراد ونی حکم لگولو دا پارا دا دوره تفسیر ما نه دا شروع کړي دا دوره تفسیر دا تعلیم میدان دی دا د قضا او د جج منصب نه دی د قاضی په منصب نیم ناس د معلم په منصب ناس دی تعلیم کول نو لہذا دا تپوس به نه کوي چې بریلیان کافر دي که نه دي په مطلق فرقه باندې حکم زن نه لګوم هغه مفتی ماجن لګئی بے باک مفتی لګئی زه بے باک مفتی نه یم ہاں قادیانان کافر دی ذکر چلتا دا آغی دلائل اسرا واضح شوئے دا پا اتفاق فیصلہ شوئے باقی پا یو خاص نم او خاص فرقہ دا گمراہ یا دا کافر حکم لگول غلط دی البتہ دا گمراہ ہے او دا کفر او دا شرک مسئلے بیانول ضروری دی نو مسائل بیانو نو بعض حضرات وائی کہ غیب بنی ایمان نہ بغیر خسرے متقی جوڑی دے نشی او ایمان بے علم نہ کی نو معلوم شوا کہ غیب بنی علم اللہ نما سوا بل چاہتا ہم حاصل دے ولی کد غیب علم بل چاہتا حاصل نہ وے ایمان بسنگ راوڑی او چی ایمان پا غیب را نوری خو متقین دے و اللہ پاک صفا اوی چی حدل للمتقین اللذین یومنون بالغیب او ایمان خو بی علم نہ کی گی ایمان خو قسم دے علم نہ دے ایمان خو تصدیق دا وی او علم دو قسم دے یو تصور یو تصدیق نو بی علم تصدیق کی دے شی نو خلق بچ واہ واہ دیر مزدار خبر ہے حکر اللہ نو وی بچ ہاں پیغمبر تم عالم الغیب ویل روا دی لیدی یو حقیقی جواب دے ایو دے الزامی جواب ناول الزامی جواب واورا اگا الزامی دے حقیقی نہ دے الزامی دے تو وہی کہ اسے مخاطب خاموش گئے کہ اگا خاموش بشی خو اطمینان قلبی بنا راضی او تحقیقی جواب دے تو وہی کہ خبر زر تک گزشی یقین رہے او الزامی دے تو وہی کہ اگا مخالف طرح مناظرہ کہیں یو خبر ہو کہ اگا خاموش لا جواب شی رتب ہوئے چاہا مناظرہ میں او گٹا تھا نو الزامی جوابم کرا فیدہ مندی ناول الزامی جواب اورا قرآن شریف کیوں الزامی جوابو نہ بیان شوی دی قرآن شریف کیوں بیان شوی دی چی مشرکینو توئی چی تاسو وئی چی دا ہر کار منتظم تدبیر ان کے اللہ دے اور رزق اللہ ورکی اور پیدا کری اللہ ہے نو دلا تو دمانات سجدے والے کوئے لا الزامی جواب دے جو الزامی جواب مفید دے اور تحقیقی ہم دے وہ انداز الزامی الزامی جواب خدا دے